punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. The 1975, na dzień dobry dziś w budziku. Na dzień dobry. Żebym się tylko nie wykopytnął. 4 minuty po 16. No wiedziałem. Stealing kisses in those bloody sheets, I'm killing you. i znowu wszystko odwrotnie do góry nogami w Nowej Zelandii u pani Izy, która wczoraj też korespondowała. No to teraz właściwie nie wiem, no jak to nazwać, czy popołudnie, czy wieczór, czy w każdym razie ciemno, czy już, czy jeszcze za oknami, jakimi oknami. Nowy dzień przed nami, czwartek, 24 września, dziś imieniny Gerarda, Hermana i Teodora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, jeszcze odrobinkę, właściwie to jutro, pojutrze i już będzie ta równonoc, o której to mówiliśmy przy początku astronomicznej jesieni, kiedy to dzień i noc potrwają 12 godzin. Dziś jeszcze dzień dłuższy od nocy o te 2 minuty. Potrwa 12 godzin i 2 minuty, jeśli dobrze liczę. Słońce obudzi się po 6, a zajdzie, tu zdziwienie, też po 6, tyle że po południu. Nie 6, a 8, po 4, nie po 16. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Chyba świetnie zawsze, no, nazwijmy to na wyrost o poranku węzła i Reptide. 11,5 minuty po godzinie 4, mailowo, telefonicznie, smsowo, kontakt z nami już teraz, uwaga, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5, jak z karabinu. Czwartkowe trzy szybkie, ciach, ciach. Niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć, a z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Siedem więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś. Siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Iluzji tej pokłony twe. Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Podpisuję się pod listą obecności słuchaczy. Znaczy, nie ja, pani Maria tak napisała w pierwszym liście SMS-owym. Ile do końca obecnego roku? Wschody, zachody słońca, ach, te kartki z kalendarza. No, to będzie trzeba sobie to obliczyć. Ile do końca obecnego roku szkolnego? Pamiętam, że pierwszego, czy chyba nawet może i odważnie 2 września, kiedy to rzeczywiście rozpoczynał się rok szkolny, taki jak znamy z ławek, a nie tylko z akademii. Dzień dobry, do widzenia. No, tak sobie troszkę żartowaliśmy, ale wtedy to, jeśli dobrze pamiętam, od początku września było 98,2%, bo liczyliśmy to w procentach. No, jak dobry spirytus do końca roku szkolnego. Ale ja tu się rozwodzę, to pierwszy sygnał od pani Marii, pierwszy sygnał SMS-owy. Telefoniczny pan Piotrek informuje, że na Górnym Śląsku kręcimy pętelki. Dobrze, kręcimy razem i nie przeszkadzam, mam nadzieję, z prawego siedzenia. A mailowo dziś pan Andrzej jako pierwszy. Wczoraj, wracając z samego rana, można było. Czyżby. A dziś w Garwolinie plus 14. Ładne gwiazdy. Dziś Łomża, Białystok, nominalnie z okolic Ryk. Pan Andrzej pozdrawia i zachęca do korespondencji, do większej aktywności. No i też my zachęcamy do tego, by jechać ostrożnie, pilnować tego, co przed maską za kółkiem. Mocno ściskamy wszystkich kierowców, drogowców, rajdowców, uważnie słuchających radia. O! Pierwsze 3 sygnały już za nami. Podglądam i nasłuchuję kolejne także, te już zagraniczne również. Aktywność wzmożona. Kto by się spodziewał? No to będziemy jeszcze wracać do listy obudności. 17 minut po godzinie 4:00, powitanie nowego dnia, kartka z kalendarza, prognoza pogody, a więcej także rozgrzewki szarych muzycznych komórek za kilka chwil. Witam się z rana, jak zdaje się, jak pan Stefcio z Mielca kiedyś informował, jak Beatles się wieczorem. Może i do tego wrócimy, tak jak i do korespondencji naszego wiernego słuchacza z Mielca. 21,5 minuty po godzinie czwartej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A może to w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek, co mają ci dwaj panowie wspólnego, a mają dużo wspólnego, Mick Jagger i Steven Tyler. Ciekaw jestem państwa odpowiedzi. Georgia night. Look around, cause it don't get any better. Have you ever felt so alright? Let's dance, take it slow. Tom Petty on the radio. When we're singing about American girls like you. When I look in your eyes, all I wanna do is bang, bang, baby, like a 4th of July. A lightning strike in the midnight sky. Don't give a damn about the summertime news. Drum. We spinning on a roller coaster, a free falling into your yum yum. All the bad girls rocking them cut off jeans, and good old boys driving big machines. That you can kiss my ass, can't help but say it's good to be born in the USA. Prowadzą fantastyczne rock'n'rollowe życie, to też. I prowadzą fantastyczne rock'n'rollowe kapele, to też. A co mają wspólnego? Po dwóch nutkach w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek też tak może być. Usta, usta. 25 minut po godzinie czwartej. Przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. Teraz będzie rozgrzewka historyczna. Zapraszam na lekcję historii. Niech to będzie wprawka do kalendarza, także tego muzycznego, który zaprezentujemy za niecałą godzinę. Na 24 września 1541 roku zmarł Paracelsus, właściwie Theophrastus Bombastus von Hohenheim, czyli niemiecki lekarz i filozof, jeden z prekursorów nowoczesnej medycyny. Stosował dawkowanie leków oraz leczenie różnych chorób odmiennymi specyfikami. Wprowadził szereg nowych leków, m.in. rtęć na syfilis oraz różne sole, metali i opium. W 1621 roku zmarł Jan Karol Chodkiewicz, hetman wielki litewski, wojewoda wileński, był wybitnym strategiem, dowodził polskimi wojskami m.in. w bitwach pod Kircholmem w 1605 roku ze Szwedami i pod Chocimiem w 1621 z Turkami. W 1896 roku urodził się Francis Scott Fitzgerald, amerykański pisarz, autor powieści Ta strona raju, Wielkie Gatsby czy czuła jest noc. Zmarł w 1940 roku. 116 lat temu zmarł z kolei Niels Ryberg Finsen, duński lekarz, odkrywca własności leczniczych światła słonecznego w leczeniu gruźlicy i niektórych chorób skórnych. Jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 1903 roku. A jeszcze jedna data, rocznica urodzin. W 1914 roku urodził się Andrzej Panufnik, kompozytor, dyrygent. Skomponował Epitafium Katyńskie w 1969 roku, a zmarł w Wielkiej Brytanii w 1991. Kilka dat na teraz. Za chwilę pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Jeszcze do czasu, jeszcze. I Kaśka Sochocka. Jeszcze nie chcę cię widzieć, jeszcze dookoła dym. Jeszcze wszystko możliwe, nikt nie kłamie tak jak my. Jeszcze chcę ci wybaczyć, ciągle czekam na ten dzień. Jeszcze coś dla mnie znaczysz, jeszcze mało o mnie wiesz. Lepiej nie igraj z ogniem, jeszcze spali nas na proch. Lepiej daj mi zapomnieć, albo zrób coś, powiedz coś. Au. Jeszcze wszystko gorące, jeszcze przyspieszony puls. Jeszcze boję się spojrzeć, nie chcę znowu tak się czuć. Chyba słońce nas piekło, też za blisko chciało być. Chyba coś we mnie pękło, nikt nie sięgnął. Jeszcze nie chcę cię widzieć, jeszcze dookoła dym. Jeszcze wszystko możliwe, nikt nie kłamie tak jak my. Nie skłamię, jeśli powiem, że z południa i południowego zachodu napływa cieple, ale wilgotne powietrze polarnomorskie. Wczoraj spektakularne, przedwczoraj też spektakularne wartości temperatury na początku astronomicznej i kalendarzowej jesieni do 27 do 28 stopni. No i coś mi się wydaje, że ta końcówka lata i początek jesieni jeszcze może troszkę potrwać. No może nie, jeśli chodzi o słoneczną, pogodną aurę, ale z pewnością o wysokie temperatury. A może nie powinienem tak głośno mówić. Pan synoptyk słucha i no właśnie będzie chciał, jak to zazwyczaj, im bliżej weekendu zrobić na przekór tym, którzy zacierają ręce na właśnie taką piękną weekendową, jesienną aurę. Minęła 4:30. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Przede wszystkim to rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. No, w dzień pogodnie, ale już będzie się chmurzyć. Po południu przelotnie popada deszcz, głównie w centrum i na wschodzie możliwe burze z gradem, a najwięcej opadów od Warmii i Mazur po Podkarpacie i Małopolskę. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz oraz wysoko w górach porywisty, a na termometrach no bardzo przyzwoicie, jak na ostatni tydzień września, proszę bardzo, od 20 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, 23 w centrum, do 26 najwyższa temperatura dziś na zachodzie. No i jeszcze jeden pan, też bym powiedział zmagany wiekiem, doświadczeniem na scenie, ucieszy nas swoim talentem, nowym nagraniem. Wiadomo, o kogo chodzi? Ta chrypka charakterystyczna go zgradzi. Time together was tinged with love and regret. Oh, my girl, my sweet, sweet little girl. Herself to sleep every night. Oh, my girl, my sweet, innocent girl. Didn't I search the streets for the beggars, pimps, and cheats? Ciemno za oknem, więc trzymając się tej nomenklatury z prognozy pogody, w cieniu upalnie 15 stopni na polu, to u pana Stefana, to jesień ze znakiem zapytania. No właśnie, nie pada, nie wieje, zachmurzenie 6 na 8, a kot Marian ma to pod ogonem, bo czeka na otwarcie stanowiska obserwacyjnego na balkonie, a piętro wyżej mieszka kolega Rysiek, napisał nasz wierny słuchacz. No i co ważne, ze świąt, dziś Światowy Dzień Tary. brutto, netto, tara, te rzeczy. Jak dodaje pan Stefan, zawsze śmieszyło na przykład, jak waga cukierków w papierkach była podawana jako netto. No, chyba jakaś jedna wielka ściema. Bardzo dziękuję za korespondencję. Na dzień dobry także informacja od pana Adama z Jarosławia, że wystart o naszej ulubionej, ukochanej, czy jak to tam nazwiemy, 4:44, ale tak czy inaczej Podkarpacie też zgłasza obudność i nasłuch. 17 stopni ciepła. Księżyc, gwiazdy schowane w chmurach. Ciemnoczwartkowe bieganie planowane na 15 kilometrów. No i wystart tej umówionej i ulubionej. No, no, piętnacha to już naprawdę niezły dystans. Biegający pan Adam z Jarosławia. Tylko dodam, że od czasu do czasu raz wyrwać się na taki dystans, powiedzmy raz w miesiącu, no, to jeszcze może bym, nie przechwalając się, ale gdy tak codziennie, a przecież pan Adam zdaje relacje codziennie i obserwuje, to tak oscyluje 10, 12, 15, od święta to i dwie dyszki i nie dycha, dba o kondycję, zachęcając pozostałych, bo tak odczytuję te codzienne informacje, codzienne wieści jako pewnego rodzaju inspirację, zachętę dla pozostałych. No, podziwiam i pozdrawiam, jak to zazwyczaj podsumowuję, tego typu niezwykłe państwa wyczyny, wyzwania. Raz, odległość, dystans, dwa, porę nieludzką, a później prysznic i do pracy, bo kiedyś na ten temat także z panem Adamem kilka zdań wymieniliśmy. No to teraz kilka zdań od państwa. Uwaga, przyda się numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, a więc 71335, bo jeśli chodzi o rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, to bardzo proszę. Trzy nagrania, wspólny mianownik, prościusieńkie zadanie dla państwa. No to pierwsza nutka, podpowiem, że to, nazwijmy to tak, piosenka koronawirusowa, bo też i tak to nazywa sam autor Mariusz Dyba. Ale skupiamy się na tym, co może łączyć to nagranie z dwoma kolejnymi. 7, 1, 3, 3, 5, 3 na raz, część pierwsza. Jestem taki sam jak ty, człowiek z krwi i kości, tak samo czuję strach. I też kocham życia smak, choć trochę częściej widzę koniec, czasem wraca do mnie w snach. Choć tak samo nam płynie czas, częściej modlę się, by zdążyć, i nieraz zgubiłem sens. Nie pociesza dawno już, myśl, że wszystko będzie dobrze, gdzieś mi uciekł anioł stróż. Ale i tak świat jest zmieniać warto, ale i tak warto zmieniać świat, ale i tak świat jest zmieniać warto. Czekam żadnych praw, bo w życiu właśnie chodzi o to, aby dawać, a nie brać. I usłyszeć w sobie głos wtedy, kiedy serce woła, by iść tam, skąd inni uciekają. Tak samo nam płynie czas, częściej modlę się, by zdążyć, i nieraz zgubiłem sens. Nie pociesza dawno już, myśl, że wszystko będzie dobrze, gdzieś mi nawiał anioł stróż. Ale i tak I'm z udziałem lekarzy, ratowników medycznych, strażaków i wszystkich zaangażowanych w walkę z koronawirusem. To nagranie powstało w czasie pandemii. Otrzymałem je od Mariusza Dyby i prezentujemy wspólnie, słuchając tych, myślę, ważnych, prostych słów, które płyną właśnie od tych, którzy ratują nasze życie w tej niespotykanej dotąd w historii ludzkości sytuacji. To na otwarcie dziś poruszające nagranie, na otwarcie naszego cyklu 3 na raz. Prezentujemy 3 utwory. Przypomnę, szukamy, jak już kiedyś wspomniałem, wspólnego mianownika. No tak na zasadzie luźnych skojarzeń, czegoś, co łączy. Prościusieńkie zadanie, no, przyznaję państwo. 7, 1, 3, 3, 5. Ale gdyby było za łatwo, bo i takie przypadki też historia Budzika notowała, to oczywiście szukamy, czy prosimy o alternatywne rozwiązanie. Może być nawet i do śmichu, bym powiedział. 7, 1, 3, 3, 5. 3 na raz, część druga i trzecia. raz. Bravissimo za piękne słowa, jakże prawdziwe i dla pani Dyty, a to w naszym cyklu trzy na raz dla pani Ewy z Bielska Białej. Warto było. Tak jest. Warto dziś w trzy na raz i warto w pierwszym nagraniu i w drugim też warto, nikt nikogo i tak warto żyć raz, dwa, trzy, a na zamknięcie Edyta Bartosiewicz i warto wybaczyć. Brawo, bravissimo, najprawdziwsza z prawidłowych wersji dziś podana przez panią Ewę. Za 9 minut piąta. When it got too much, I would push away the people closest. Never opened up, never felt like I was being honest. I know I drove you crazy when I was busy getting high and lazy. I never opened up. Oh, I've been lost in my mind all night long. Then I see that name flashing up on my phone. Yes, I know. Yes, I know. Time seeing

cause there is so much wrong going on. Walk me home in the day. Pink. Tak przebojowo i też przed samą piątą. A po piątej oczywiście ciąg dalszy Państwa sygnałów o tym, o czym dziś będziemy mówić w Trójce, w pozostałych audycjach. Także zapowiedzi z kalendarza i przypomnienie wybranych wydarzeń, również z tego muzycznego, ale oczywiście także kącik z muzyką country jeszcze przed godziną szóstą. A tu za chwilę, za rogiem, piąta. Na razie pan Krzysiek. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce.